ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल दीक्षा अनुष्ठान होगा यदि भगवान कृष्ण की इच्छा और अनुमति हो, इसलिए आज शाम को मैं गुरु तत्व के बारे में कुछ कहूंगा। विशेषकर आधुनिक युग में गुरु तत्व और गुरुगिरी का विमर्श, गुरु तत्व तो हर एक युग में गुरु तत्व एक ही होते हैं, परंतु इस आधुनिक युग में कलयुग है और कलयुग का प्रभाव है, जो साचे लोग उसको मिथ्या जैसे विचार करते हैं और मिथ्या तो सच ऐसे ही ग्रहण करते हैं, सब कुछ उल्टा होते हैं। तो गुरु तत्व एक विशाल विषय है और सब कुछ एक शास्त्र में कहना संभव नहीं है, और रहस्यमय विषय भी है, क्योंकि एक परिप्रेक्ष्य में गुरु भगवान से अभिन्न है, तो फिर भी एक मनुष्य है, तो इसलिए वो गुरु तत्व अच्छी तरह समझना कठिन है। ढोंगी लोग ढोंगी कहते हुए गुरु कहते हैं कि गुरु ही भगवान है, तो कैसे गुरु भगवान है तो इसको समझना चाहिए, संपूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है, इसलिए उनको सम्मान देना चाहिए, भगवान जैसे सम्मान देना। तो सामान्यतः आधुनिक हिंदू समाज में इस विचार है कि गुरु दीक्षा देने वाले हैं और आशीर्वाद देने वाले, वो गुरु का काम है, और मेरा काम है गुरु को सम्मान देना, दक्षिणा देना, वो मेरा काम है। तो ये सब सही है, परंतु गुरु का मुख्य लक्षण है कि वे उपदेश देते, शिक्षा देते, दीक्षा देने से और भी महत्वपूर्ण है शिक्षा प्रदान कर। औपचारिक रूप से दीक्षा देने से ज्यादा फायदा नहीं होते यदि शिक्षा भी देना है, तो दीक्षा एक अनुष्ठान है जो एक दिन में होता है, लेकिन शिक्षा का अंत नहीं होता। चक्षु दान दिल से जन्मे जन्मे प्रभु से। तो गुरु प्रभु होते कैसे? प्रभु शब्द का अर्थ है भगवान। तो कैसे गुरु प्रभु होते? क्योंकि हमको शिक्षा देते हैं और शासन भी देते हैं। शिष्य और शासन तो शब्द तो एक ही धातु से आता है। तो दीक्षा बिना शिक्षा का कोई विशेष अर्थ नहीं है। दीक्षा है वो विधान जिससे शिक्षा का आदान प्रदान होते है। दिव्यम ज्ञानम यथोदाद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयाम तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकाय तत्व को विदाय। जो तत्व कोवित होते अर्थात ज्ञानी है, कहते हैं कि दीक्षा शब्द का अर्थ है वो विधान जिससे शिक्षा आदान प्रदान होते हैं और जिससे सब पूर्व कृत पाप का क्षय होता है। दीक्षा, दीक्ष का मतलब दिव्यम ज्ञान, क्षय पापस्य क्षय पाप का क्षय या नाशन। तो आजकल श्रील प्रभुपाद मंतव्य किए कि आजकल हिंदू समाज में गुरु ग्रहण करना एक फैशन जैसे है। तो गुरु तो दीक्षा देते आशीर्वाद देते हैं और शिक्षा भी दे सकते, लेकिन उसमें आत्मसमर्पण नहीं है। सब गुरु तो शिक्षा नहीं देते। एक भक्त मुझको बताया कि वंश परंपरा गत गुरु कुल गुरु से बचपन में कुल गुरु से कहते हुए दीक्षा मिले और थोड़े बड़े होने के बाद युवकाल में श्रील प्रभुपाद की कुछ पुस्तकें पढ़ ले। वो वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा ली, लेकिन वो वैष्णव संप्रदाय तो ऐसे कुलगत गुरु परंपरा थी। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने से वो भक्त का मन में कुछ प्रश्न आया। तो एक बार वो मतलब एक बार साल में वो गुरु तो वो सह जाते थे। तो वो गुरु आया था और वो शिष्य गुरु से पूछा आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में और वो गुरु तो नाराज हो गया। तो मुझसे ऐसा प्रश्न पूछते क्यों? मेरा काम क्या है? ये सब प्रश्न का उत्तर देना क्या है? तो जो गुरु का मुख्य दायित्व है ज्ञान प्रदान करना, तो उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं थी गुरु का कि मुझे शिक्षा प्रदान करना। मैं आता हूं, अवसर देता हूं मेरी सेवा करने के लिए, दक्षिणा संग्रह करता हूं, बस मेरा काम हो गया। आशीर्वाद, कुशल होगा, एग्जाम पास होगा, स्वस्थ व्यापार सब कुछ अच्छा होगा, अमेरिकन वीजा मिलेगा, कुवैत वीजा, बस मेरा काम, जो भी चाहते हो आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद, मेरा काम हो गया है। तो शिक्षा, वो शिक्षा जिससे हम समझ सकते हैं तो मुझे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे क्या करना है, कृष्ण भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ममा एवंशो जीवलोके जीव भूत सनातन मन शाष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सब जीव है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण भगवान है। हम इस भौतिक संसार में बहुत संघर्ष करते हैं क्योंकि मन और सभी इंद्रियों हम केवल विषय सुख के लिए प्रयोग करते हैं। तो कृष्ण सेवा करना चाहिए। तो गुरु ये सब शिक्षा देते हैं और भक्ति में वो सब अंतराय बाधा विघ्न जो आते हैं तो कैसे ये सब कठिनाई में हम भक्ति कर सकते हैं। तो ये सब शिक्षा गुरु जन देते। गुरु का मतलब वैष्णव, क्योंकि गुरु का मतलब आध्यात्मिक ज्ञान प्रदाता, और आध्यात्मिक ज्ञान का चरम स्तर है यही समझना कि परम तत्व है कृष्ण, कृष्ण भगवान, परम धाम परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान। कृष्ण है परम ब्रह्म परम सत्य परम ब्रह्म परम पवित्र। तो ये सब समझाना गुरु का कर्तव्य है। तो गुरु तो वैष्णव होना चाहिए। गुरु उस प्रकार शिक्षा देते हैं जिससे हम अज्ञान से मुक्त हो सकते। स्कूल में शिक्षक होते, अध्यापक होते, और विज्ञान इतिहास भाषा भूगोल विद्या इत्यादि ज्ञान देते हैं। तो ऐसे लोग तो गुरु नहीं है, शिक्षक है, लेकिन भौतिक शिक्षा है। आध्यात्मिक शिक्षक है गुरु। तो शिक्षा लेना महत्वपूर्ण है और आत्मसमर्पण करना। श्रील प्रभुपाद बोले कि गुरु के पास जाने का कोई आवश्यकता नहीं है यदि हम गुरु से ऐसे चीज मंगते हैं जो हम बाजार में मिल सकते। तो मुझको पैसे दे दो तो बाजार जाओ, कुछ काम करो, व्यापार करो, पैसे मिलेगा। तो एक गुरु था जो उनके मूर्ख कहते हुए शिष्यों उसको भगवान बोले। ऐसे बहुत विचित्र बाल था। तो ऐसे लोग यादु से या सिद्धि से तो ऐसे आकार से घड़ी देता था। तो घड़ी तो दुकान से मिल सकते, दुकान में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिलते। और ऐसे चीजों देने से तो उसके मूर्ख शिष्यों की भौतिक कामना और प्रलोभन करना गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है ऐसा कहना कि ये सब भौतिक कामना हमारे शत्रु हैं, वो सभी इच्छाएं कृष्ण भक्ति के लिए होना चाहिए। लेकिन कली युग है, गुरु और शिष्य संबंध जो पवित्र है, जिसका उद्देश्य है कृष्ण भक्ति, तो आजकल एक व्यापार जैसे हो गया है। गुरु आशीर्वाद देते और शिष्य दक्षिणा देते, बस सब का आशीर्वाद दक्षिणा यह है। बस और कुछ नहीं। तो समझना चाहिए कि हमें गुरु से शिक्षा लेनी चाहिए और शासन भी। शासन का मतलब शिष्य का संकल्प है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में गुरु का आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार आत्मसमर्पण करना। तो आत्मसमर्पण का मतलब कुछ नियम पालन करना चाहिए। कम से कम श्रील प्रभुपाद हमको कम से कम 5 नियम देते। एक विधि, 4 निषेध। विधि है कम से कम हर रोज 16 माला जप हरे कृष्ण महामंत्र करने का, और 4 निषेध है व्यभिचार, वर्जन करना, मांसाहार वर्जन करना, सभी प्रकार का नशा सेवन वर्जन करना, और जुआ खेलना, लॉटरी, ये सब वर्जन करना। और भी है, ये मुख्य निषेध है। तो सब विधि निषेध एक वचन में आते, अनुकूल यस्य संकल्प प्रतिकूल यस्य वर्जनम। हमें सब कुछ करना चाहिए जो अनुकूल है कृष्ण भक्ति में, और सब कुछ जो प्रतिकूल वर्जन करना चाहिए। तो और भी नियम है, तो असत संग त्याग। असत संग तो केवल व्यक्तिगत संग नहीं, तो वो सब टीवी देखना, ऐसी पुस्तक पढ़ना जिसका विषय कृष्ण भक्ति नहीं है, तो वो सब असत संग है। तो ऐसे गुरु शिक्षा देते, उपदेश देते, शासन देते, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो आजकल कलयुग का प्रभाव से ऐसे गुरुगिरी चलते हैं, जिसमें वो गुरु भी सही नहीं है और शिष्य भी सही नहीं है। ये सब गुरु शिष्य संबंध का अभिनय होता, फैशन जैसे सब कपटी है, सीरियस नहीं है कोई। और ऐसे हिंदू संप्रदाय में बड़े बड़े गुरु है और सब लोग जानते हैं उनके नाम। जैसे वो बैंगलोर में एक शावी रंग का ऐसे व्यक्ति है, श्री श्री, और एक ही उत्तर भारत में हिंदी में प्रचार करते एक, वो बोलते उसका नाम राम है, एक निराशा व्यक्ति है, एक बापा, निराशा बापा। तो ऐसे ही कुछ बड़े बड़े प्रसिद्ध गुरु है, लेकिन उनकी शिक्षा क्या है तो लोग नहीं जानते, नाम जानते कि वो गुरु है, लेकिन उनका सिद्धांत क्या है, वाणी क्या है, कोई नहीं जानते। जैसे पॉलिटिशियन जो बड़ा बन जाते है कैसे, खाली घोषणा करने से, एडवर्टाइज करने से, ये बड़ा आदमी है। तो इस प्रकार वो गुरु भी बड़ा बनाते है, तो वो बहुत अच्छा साधु है, बहुत लोगों को दीक्षा देते हैं, बड़ा हिंदू से बहुत अच्छा प्रवचन देते, क्या बोलते है उसमें मालूम नहीं, लेकिन अच्छा है। अलग अलग कहानियों कहते हैं और लोग अच्छा लगते, मुझे अच्छा लगते, लेकिन की गुरु का कर्तव्य है यथार्थ उपदेश प्रदान करना, जिससे शिष्यों की आध्यात्मिक प्रगति, उसके बारे में कुछ भी धारणा नहीं है, इसे उसको गुरुगिरी बोलते, साधुगिरी। तो साधु जैसे पोशाक पहनना है, जैसे खेतते हैं, लेकिन कुछ वास्तवता नहीं है। किस प्रकार गुरु, कार्टून गुरु जैसे, कार्टून साधु, कुछ नहीं है, बड़ा तिलक लगाना है, कुछ श्लोक बोलते हैं, इसलिए वो ओ माय गॉड फिल्म, उसमें कुछ सच भी है कि ज्यादातर जो धर्म का नाम में चलते, ज्यादातर तो खाली धोखा देना है या मूर्ख जनता की शोषण करना धर्म का नाम है। तो गुरु भारी होना चाहिए, भारी का मतलब नहीं है कि हाथी जैसे खाना लेते, ऐसे नहीं है, भारी का मतलब ज्ञान से और गंभीर होना चाहिए। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मानुषम् अर्थतम नित्यमपि धीर चूर्णम यथेत न पते दानु मृत्यु याव निश्रेयसय विषय खलु सर्वत स्यात्। गुरु का कर्तव्य यही सिखाना कि मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है, अभी हम मानव शरीर प्राप्त किया है, परंतु हम इस शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह सकते, उसका शरीर का पतन होगा और शरीर का, इस शरीर का मृत्यु के पहले हमें ऐसा करना चाहिए जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। और विषय इंद्रिय सुख तो सभी जन्मों में उपलब्ध है, तो उसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। तो गुरु इस प्रकार भारी है, हमको मनुष्य जन्म का गंभीर उद्देश्य सिखाते हैं। तो गुरु तो खाली हंसने वाले और कैसे हो बोलने वाले नहीं है, सब लोग ऐसे बोलते, कैसे हो कैसे हो कैसे हो, आप कैसे हो, गुरु बोलते आप कौन है, आप जानते हो आप कौन है, आप क्या शरीर है या आत्मा है, सब ऐसे पूछते कैसे हो कैसे हो, लेकिन कौन कैसे, और कैसे कैसे। तो सामान्यतः लोग तो भारी गंभीर विमर्श नहीं करते, तो सब कुछ हल्का रहते। टीवी में और सब कुछ जो दिखाना है वो गुरु विषय नहीं है, सब हल्का विषय है। तो गुरु जो बाजार में मिलते टीवी से मिलते वो गुरु का विषय नहीं है। गुरु यही विषय सिखाते जो हमारा परम प्रयोजन है, लेकिन वो परम प्रयोजन प्राप्त करना सस्ता नहीं है। ऐसा नहीं है कि खाली कृष्ण प्रेम हरि बोल काम हो गया, ऐसा नहीं है। कृष्ण प्रेम प्राप्ति इतना सहज नहीं है कि खाली हरि बोल बोलने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। चैतन्य महाप्रभु बोले तीव्र अभी तो याद नहीं है, तो अर्थ है कि तीव्र प्रयास के बिना कृष्ण प्रेम प्राप्ति नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु बोले हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। तो हरि नाम एक सारा उपाय है, ज्यादा तपस्या करना कष्ट ग्रहण करना की आवश्यकता नहीं। तो फिर भी तीव्र प्रयास करना चाहिए। भक्ति में आलसी होने से प्रगति नहीं होती किसी काम में, आलसी होने से कुछ भी प्रगति नहीं होती है। तो ज्यादा लोग तो सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है आध्यात्मिक जीवन में। जो आत्मसमर्पण करने चाहते हैं और इसलिए पूर्णतया प्रस्तुत है सब कुछ करना वो कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे व्यक्ति शिष्य हो सकते। और यदि एक व्यक्ति प्रस्तुत नहीं है ऐसा संकल्प करना कि मैं जो मुझे जो भी करना है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं करूंगा, और यदि एक व्यक्ति तैयार नहीं है ऐसा संकल्प करने के लिए, तो औपचारिक रूप से दीक्षा अनुष्ठान में दीक्षित होने के बावजूद भी ऐसा व्यक्ति का कुछ भी फायदा नहीं है दीक्षा लेने से। दीक्षा का वास्तव अर्थ है चैतन्य महाप्रभु बोले दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। वो और यत्नाग्रह विना कृष्ण प्रेम न जन्म है चैतन्य महाप्रभु। यत्न आग्रह भक्ति में, यत्न अर्थात प्रयास, आग्रह तो तीव्र प्रयास होना चाहिए भक्ति में। और क्या लिखा यहाँ पर शिल प्रभुपाद गुरु तत्व के बारे में बहुत उपदेश दिए थे, पूर्वाचार्यों इतने सा नहीं, मतलब जैसे श्रील प्रभुपाद बार बार गुरु तत्व के बारे में नहीं बोले, क्योंकि पाश्चात्य देशों में गुरु तत्व इस धारणा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। पाश्चात्य देशों में तो एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति से आत्मसमर्पित होना तो लोग सोचते हैं वो विचित्र है, शर्म की बात है। तो कैसे हम अपनी इच्छा से दूसरा व्यक्ति के गुलाम हो सकते, तो हमारे इज्जत रखना चाहिए, सब स्वतंत्र होना चाहिए। तो पाश्चात्य देशों में गुरु शिष्य संबंध की महत्व और आवश्यकता के बारे में कुछ भी ध्यान नहीं है, वो संस्कृति तो नहीं है। तो भारत में वो संस्कृति है, परंतु आजकल वो सब विकृत हो गया है और वास्तव गुरु शिष्य संबंध के बारे में वास्तव ज्ञान नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद बार बार गुरु कौन है, शिष्य कौन है, दोनों में संबंध क्या है, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद बार बार बोले, तो समझना चाहिए। भारत में वो संस्कृति है, गुरु शिष्य संबंध की संस्कृति है, परंतु ज्ञान नहीं है। तो गुरु कैसे गुरु होना चाहिए और शिष्य कैसे शिष्य होना चाहिए, तो इसलिए भारतीय लोग भी श्रील प्रभुपाद से सीखना चाहिए कृष्ण भक्ति क्या है, गुरु शिष्य संबंध क्या है। कृष्ण भक्ति, वो कृष्ण भक्ति तो भारतीय संस्कृति का मूल है, तो फिर भी श्रील प्रभुपाद से सीखना चाहिए भारतीय लोग भक्ति क्या है, क्योंकि भक्ति का नाम है बहुत कुछ चलते ही जो अभक्ति है। भक्ति भी एक व्यापार जैसे हो गया है, गुरु व्यापार, पंड व्यापार, पुजारी व्यापार, मंदिर बनाने का व्यापार, सब व्यापार है। भक्ति भक्ति, मैं भक्ति भक्ति भक्ति करता हूं, मुझको पैसे देता, ठीक है देता हूं देता हूं, गौ रक्षा करता हूं, ठीक है पैसे देता हूं। तो ये सभी चल से हिंदू धर्म चलते, लेकिन वास्तव धर्म क्या है, तो ये सब सीखने के लिए श्रील प्रभुपाद से श्रवण करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के प्रतिनिधि हों। तो ये सब भूल धारणा है, गुरु कौन है, गुरु वैष्णव होना चाहिए, शुद्ध वैष्णव। शुद्ध का मतलब परमहंस वैष्णव होना चाहिए, तो हर एक रास्ते के कोने में परमहंस वैष्णव नहीं मिलते। तो वैष्णव तो शुद्ध होना चाहिए, तो कम से कम वो वैष्णव का उद्देश्य और आचरण शुद्ध होना चाहिए। शास्त्र में गुरु या आचार्य शब्द की परिभाषा है, आचिनोती यशस्त्राणी आचार्य स्थापयति, स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। आचार्य कौन है, जो स्वयं शास्त्र निर्धारित आचरण करते हैं और दूसरों को सिखाते हैं, वो सब कुछ शास्त्र से सिखाते हैं। और गुरु तो परंपरागत होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक आदमी एक दिन सुबह का समय जगते और सोचते मैं गुरु हूं, मैं अवतार हूं। ऐसे एक अवतार था तमिलनाडु में, तो 40 साल ऐसे उम्र में एक दिन साक्षात्कार अचानक, ओ LIC ऑफिसर था और अचानक मन में शक्तिपात मिला कि एक्चुअली मैं भगवान हूं और ऐसे अवतार बनाया। कल की अवतार नकली कल की अवतार। आप लोग तो इतना सा मेहनत करते हैं, कुवैत में काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, तो इतना सा मेहनत करते हैं क्यों? तो आपन को भगवान बने, अवतार बन जाओ, भारत वापस जाओ तो काफी पैसा मिलेगा, तो बाद में नरक जाना पड़ेगा, लेकिन इस जीवन में आप काफी पैसा मिल सकते हैं। अगर आप ज्यादा पैसा बिना ज्यादा कष्ट कमाना चाहते हैं तो भगवान बन जाओ, लेकिन वास्तव भगवान होना तो संभव नहीं है, कृष्ण भगवान है। तो भारत में बहुत नकली भगवान है, एक भगवान का फैक्ट्री है प्लास्टिक भगवान बनाने के लिए। गुरु भगवान अवतार योगी साधु बाबा बापा अम्मा कोई अभाव नहीं है भारत में, वो वास्तव सदगुरु का अभाव है। बहवो गुरुवो संति शिष्य वित्तापहार का दुर्लभ सदगुरु देवी शिष्य संतापहार का। महादेव उनकी पत्नी को बोले कि बहुत है ऐसा गुरु जो निपुण है शिष्यों का पैसा लेने में, दुर्लभ है वो सदगुरु जो निपुण है शिष्यों का संताप लेने के लिए। तो ऐसे ही गुरु होना चाहिए। तो गुरु का मतलब वैष्णव परंपरागत, जो अपना आचरण से वैष्णव तत्व ज्ञान और सिद्धांत का शिक्षण प्रदान करते हैं। विशेषकर इस्कॉन में गुरु का मतलब जो श्रील प्रभुपाद के सख्त शिष्य है, और श्रील प्रभुपाद जो कहते हैं तो वैसे ही कहते हैं, अलग से कुछ भी नहीं बोलते। तो कल एक भक्त मुझसे पूछा, आपके कितने शिष्य हो? तो मैंने पूछा, क्यों पूछते हो? उसका मतलब क्या है? तो वो मुझको बताया कि एक भक्त मुझसे पूछा कि आप, वो भक्त मेरे शिष्य है, तो आपके गुरु के कितने शिष्य है? तो ऐसे हम पूछ सकते हैं, जैसे अगर एक का बहुत जनप्रिय होते है, पॉपुलर होते है, तो समझ सकते है, तो वो का तो काफी अच्छा है, लोक मत है कि वो का अच्छा है। जैसे टोयोटा कोरोला बहुत सालों से पूरे दुनिया में ही बहुत बिकते है टोयोटा कोरोला, तो इससे हम समझ सकते है कि वो का तो काफी अच्छा है। तो फिर भी टोयोटा कोरोला तो रोल्स रॉयस नहीं है। और आध्यात्मिक विचार में कि बहुत लोग उस एक गुरु लेते चुनते हैं, वो प्रमाण नहीं है कि वो गुरु सही है। आगे जैसे कुछ गुरु है हिंदू समाज में, लाख लाख गुरु है, लाख लाख शिष्यों है, देखिए वो सब शिष्यों का ज्ञान नहीं है, आचरण नहीं है, संख्या ज्यादा है लेकिन गुण नहीं है। तो हितोपदेश में एक कहानी है कि एक कर्कश या कर्कशी फीमेल, क्या बोलते हिंदी में कर्कश, ऐसे बोलते बंगाली शब्द है, मतलब शश, दिस रैबिट क्या बोलते खरगोश, खरगोश और फीमेल खरगोशी। तो एक शेर मतलब फीमेल शेरिनी से, वो शेरिनी को बोली कि मैं तुमसे उत्तम हूं क्योंकि दो बार साल में मेरा गर्भ है और हर एक बार मेरे पांच छह शिशु होते हैं और तुम दो साल में खाली एक बार एक तुम्हारी एक शिशु होते। वो शेरनी बोले सही है कि सही है लेकिन मेरा शिशु शेर है। तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद बोले कि श्लोक क्या है देखना, एक छंद्र मोहंती किम न तार सहस्रशः। तो एक सहस्र सहस्र तारा से एक चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रकाश देते हैं। तो इस प्रकार बहुत बहुत खेते हुई निरार्थ शिष्यों से एक सही शिष्य होना चाहिए। गौरकिशोर दास बाबूजी महाराज के एक शिष्य थे, तो ऐसे शिष्य भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ऐसे एक शिष्य होना चाहिए क्रॉ क्रॉ हल्का शिष्यों से। वो शिष्य तो गुरु है, जगत गुरु, तो ऐसे शिष्य होना चाहिए। तो गुण है एक विचार और मात्रा भी एक विचार, दोनों में गुण महत्वपूर्ण है। तो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरा विश्व के लोग हरिनाम संकीर्तन में भाग लेंगे। तो हमारा प्रचार उदार विशाल होना चाहिए, परंतु भक्तों का गुण उसको भी देखना चाहिए। तो कौन सा सबसे महत्वपूर्ण, भक्तों का गुण या संख्या? तो दोनों दोनों हमें चाहिए कि बहुत सारे लोग कृष्ण भक्ति में आएंगे, गुण भी देखने चाहिए। दोनों में गुण महत्वपूर्ण है। एक बार श्रील प्रभुपाद मायापुर में थे, उस समय मायापुर में कुछ ज्यादा नहीं था। श्रील प्रभुपाद एक छोटी सी कच्चा कुटी में रहते थे, ऐसे इतना सा डेवलपमेंट आज जैसे नहीं था। तो एक बार श्रील प्रभुपाद उनके शिष्यों लेके, शिष्यों का मतलब दो तीन शिष्य श्रील प्रभुपाद के साथ थे उस समय, तो दो तीन शिष्य लेके नवद्वीप गए थे एक दिन में। सुबह का समय निकाल के शाम को वापस आए थे, और उनके दो गुरु भाई के आश्रम गए थे दिन में नवद्वीप में। तो एक था श्रील भक्ति रक्षक श्रीदा महाराज का आश्रम, जिसमें भक्त संख्या कम था, लेकिन सब भक्त गंभीरत्व के साथ भक्ति साधना और सेवा की। और भक्ति श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज आश्रम में भक्त संख्या ज्यादा था, परंतु श्रील प्रभुपाद की शिष्यों का विचार में तो इतना गंभीर नहीं था। भक्ति करते थे लेकिन दिला कुछ और इतना सब समर्पण और गंभीरता नहीं था। तो मायापुर वापस जाकर श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य श्रील प्रभुपाद को बोले कि श्रीदा महाराज का आश्रम में भक्त संख्या ज्यादा नहीं है, लेकिन उनके गुण बहुत है। और केशव महाराज के आश्रम में बहुत भक्त है, लेकिन वे इतने सीरियस नहीं भक्ति में। तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, गुण या संख्या? प्रभुपाद बोले दोनों दोनों होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बोले कि हमारा प्रचार तो सर्वव्यापी होने चाहिए और सब लोग आमंत्रित है मंदिर आना, कीर्तन में भाग लेना, प्रसाद सबको प्रसाद देना। तो ऐसे उदार प्रचार होना चाहिए, तो सबको स्वागत है। परंतु जो दीक्षित होने चाहते हैं तो सख्त नियम पालन करना चाहिए। तो हम सबको बुलाते हैं, आ जाओ कीर्तन प्रसाद सबको, परंतु दीक्षित होने के लिए तो आत्मसमर्पण भाव होना चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य है शिक्षा प्रदान करना, तो कैसे संभव है आज का, क्योंकि वो ज्यादा गुरु तो परिव्रजन करते भ्रमण करते, कैसे संभव है? तो ये आधुनिक समाज में बहुत गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक चीजों है, वो कुछ सुविधा मिलते हैं। तो आजकल तो लगभग सभी लोग तो हमेशा आईपॉड से कुछ गान सुनते रहते हैं, तो वो व्यवस्था भी है कि श्रील प्रभुपाद की और इस्कॉन के गुरु की कथा रिकॉर्डेड माध्यम से आप सुन सकते। और गुरु के प्रतिनिधियों में से आप शिक्षा मिल सकती। हरे कृष्ण। तो इतना सा नोट किया और बहुत कुछ बोलना है, लेकिन एक घंटा में सब कुछ करना संभव नहीं है। इस विषय पर अगर किसी का प्रश्न हो तो अभी जरा सा पूछे। सब वैष्णव तो गुरु होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बोले, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु हो अथारो ए देश। तो जो भक्ति उपदेश देते हैं वो गुरु है। वो कुछ भक्त तो शिष्य बनाते हैं, दीक्षा देते हैं, परंतु सब वैष्णव चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में सब प्रचारक होना चाहिए। महाराज, जो भी व्यक्ति पहली बारी अगर किसी के समक्ष जाते हैं और उनसे उपदेश सुनते हैं, तो जो नया व्यक्ति है उसको तो नहीं मालूम कि क्या उपदेश सही है क्या उपदेश गलत है, तो उसमें उस नए व्यक्ति का क्या दोष है? अगर उसको जो एक ढोंगी गुरु अगर उसको गलत रास्ते पर डालता है, क्योंकि अगर ढोंगी गुरु कुछ भी बताए जो अज्ञानी है तो उसका दोष क्या है यदि ढोंगी को गुरु जैसे ग्रहण करते हैं? क्योंकि वो अज्ञानी है। दोष है कि वो सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है ब्रह्म के बारे में पूछना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा। इस मानव सूर्य प्राप्त करके हमें तत्पर होना चाहिए ब्रह्म के बारे में पूछना, अर्थात परम सत्य क्या है, मैं कौन हूं, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम क्यों दुख मिलते हैं, कैसे हम वास्तव शुद्ध आनंद मिल सकते, तो इस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। और ये सब प्रश्नों के सही उत्तर है और गलत उत्तर भी है। और जो सीरियस है, जो सच में ये सब प्रश्नों को उत्तर मिलना चाहते हैं, तो अंतर्यामी भगवान की प्रेरणा से समझ सकते हैं कौन है गुरु और कौन है ढोंगी। तो अगर एक व्यक्ति गुरु के रूप में एक ढोंगी ग्रहण करते है, वो व्यक्ति का दोष है, क्योंकि वो सच में तो वास्तव गुरु नहीं चाहते। श्रील प्रभुपाद बोले कि वो लोग तो चाहते हैं कि लोग मुझको धोखा देगा, इसलिए धोखा देने वाले बहुत है, चीटर्स एंड चीटर्स। ऐसे ही बहुत है शिल प्रभुपाद के शिष्यों, शिल प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्यों उप शिष्य जो पहले बहुत गुरु के पास गया है लेकिन दिल में संतोष नहीं मिला। एक्चुअली मैं जब स्कूल में था मेरे एक दोस्त मुझको शिल प्रभुपाद की दो तीन पुस्तकें देखा और मुझको पता कि मैं लंदन गया था ये पुस्तकें मिली तुम देखो और मैं बोला नहीं नहीं मुझे मालूम है ये सब भारतीय गुरु सब डोंगी है। उसने शिल प्रभुपाद की पुस्तकें देखना भी नहीं किया। तो कृष्णा बड़ा दयाल है और मुझको दूसरा अवसर दिया लेकिन पहले बार तो देखना भी नहीं चाहता था। ये भारतीय गुरु है सब ढोंगी है क्योंकि और एक के बिना सब ढोंगी थे शिल प्रभुपाद के बिना और सब जो पाश्चात्य देश गए हैं एक था वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन तो खाली उसको देखने से मुझे महसूस किया। एक्चुअली ये सब खाली देखने से मैंने महसूस किया ये सब ढोंगी है तो कैसे बात बोलते हैं वो बात का स्वर सुनने से समझ गए कि ये आदमी तो सही नहीं है। उसका दूसरा उद्देश्य है ऐसे महसूस किया कि यही आदमी जो करते है जो बोलते है तो मेरा कल्याण के लिए ये नहीं करते वो कुछ खुद के लिए चाहते मुझसे ही कुछ लेना चाहते और श्रील प्रभुपाद से और सब उनके सभी शिष्यों महसूस किया कि और हमको कुछ देना चाहते। शिल प्रभुपाद नहीं धन जन सुंदरी के लिए प्रचार किया है हमको वास्तव वस्तु प्रदान करने के लिए कृष्ण और कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए इतना कष्ट करके ग्रहस्त लेके ग्रहण करके कृष्ण भक्ति प्रचार किया है। जो गुरु प्रचार करते हैं मांसाहार व्यभिचार इत्यादि छोड़ दो तो सही गुरु है और कृष्ण भक्ति करो और जो ऐसे प्रचार नहीं करते तो तुम जो भी करना चाहते हो करो ऐसे उपदेश देते तो ऐसे गुरु की शिक्षा लेने से उसमें हम क्या मिलते हम गुरु से शिक्षा लेना जो भी करना चाहते हो करो क्या आवश्यकता है हम ऑलरेडी ऐसे ही करते हैं तो गुरु से हम क्या मिलते ऐसे ही बहुत गुरु जो ऐसे बोलते तो जो भी करते हैं करो वो पाप उसको पाप से डरो मत जो भी करते हो करो कुछ भी चिंता मत करो रिलैक्स तो सही गुरु तो ऐसे नहीं बोलते। हम लोग तो आया अपना मार्ग किसी भगवान की कृपा हो या वैष्णव की कृपा हो हम लोग सही मार्ग मिला जिसके चलते हम लोग अपना सही मार्ग पकड़ सके और सही निर्देश में अपना धारण किए। लेकिन जिनको पता नहीं है वो पहले से जैसे हम लोग का चलता है अपना जो है होते हैं कुल परंपरा हम लोग चलते हैं कुल गुरु होते हैं सबका सबका कुल गुरु है कुल गुरु होते हैं जो घर में दीक्षा देते हैं कि गुरु होंगे सबको दीक्षा देंगे पुत्र हो या पिता हो सबको देते हो जो सबको दीक्षा देते हैं तो ऐसे ही कुल गुरु प्रतिकूल है भक्ति के लिए प्रतिकूल गुरु हम लोग अगर दीक्षा भक्ति में लेते हैं तो हम लोग ज्ञान है तो इसलिए शास्त्र में बताया गया है कि गुरु अपिअपलिप्तस्य कार्य कार्य अजानतः उत्पन्न प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते कि जो गुरु है या तथाकथित गुरु है तो यदि नहीं जानते तत्वज्ञान सिखाने के लिए नहीं जानते क्या करना क्या नहीं करना और यदि स्वयं भोग विलासी है तो ऐसे ही तथाकथित गुरु का परित्याग करना चाहिए वो शास्त्र विधि है। ऐसे गुरु तो गुरु नहीं है। गुरु हम गुरु आश्रय लेते हैं जिससे हम संसार चक्र से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन ऐसे गुरु ग्रहण करने से क्या होते है गुरु और शिष्यों दोनों एक साथ नरक में प्रवेश करते। तो अगर आप ऐसे गुरु देखते ऐसे गुरु का दर्शन होते हैं आप उससे जितने भी जल्दी संभव हो भाग जाए। दुर्योधन क्या गुरु हो सकते हैं? रावण हिरण्यकशिपु बड़ा आदमी था हिरण्यकशिपु। कल हिरण्यकशिपु के बारे में हम सुनेंगे। तो ऐसे व्यक्ति गुरु हो सकते हैं जो विष्णु द्वेषी है। समस्या है कि आजकल बहुत लोग तो वैष्णव जैसे सजाते हैं लेकिन उनका उद्देश्य नहीं है विष्णु सेवा। हिरण्यकशिपु वैष्णव वेश में आते हैं कलयुग में। तो इसलिए हमें देखना चाहिए। तो खाली तिलक लगाने से माला रखने से बड़ा नामधारी होने से ओ बहुत बड़ा गुरु है तो हे वैष्णव की हमको देखना चाहिए। ओ गुरु या अगुरु उपदेश क्या है आचरण क्या है शिष्यों का चरित्र कैसे है उसको भी देखना चाहिए। शिष्यों क्या मिलते है वो गुरु से। अगर शिष्यों तो वैष्णव धर्म का नाम में भोग विलास करते हैं तो हम क्या लाभ मिलेगा ऐसे गुरु से। तो यही सब विचार करना चाहिए। हिंदी में एक किताब है केशवानंद प्रभु का, वो गुरु कौन, इम्पोर्टेंट बुक।